أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize yeni bir sureyle başlıyoruz. Kur'an'ın tedvininde dördüncü sırayı alan Nisa suresiyle. Nisa, kadınlar demektir. Bu sureye bu isim, girişinde ve sonuç bölümünde kadın haklarıyla ilgili bir takım devrim niteliğinde hükümler içerdiği için sure bu ismi almıştır. Tabii bu devrim niteliği bu surenin indiği zaman diliminde o toplumun kadına tanıdığı hak ve hukuka göre bir devrim niteliği taşıyor idi. Bu sure kendisinden önceki Âl-ü İmran suresiyle adeta bir konu bütünlüğüne sahiptir. Âl-ü İmran suresi, hatırlayacağınız gibi, yoğun olarak Uhud Savaşı'nın tam sıcak bir biçimde yaşandığı günlerde inmişti. Bu sure ise bazı ayetleri ihtilaflı olmakla birlikte çoğunlukla hicretin dördüncü yılında indirildi. Hicretin dördüncü yılında indirilmesi şu anlama geliyordu. Bir savaş yaşanmış. Hem de savaşa giren tarafların kapasiteleri göz önüne alındığında bayağı kanlı ve kayıplı bir savaş. Bu savaşın ardından bir takım problemler çıkmış. Savaşın doğal olarak getirdiği problemler. Örneğin, savaştan geriye kalan yetimler. Yine savaşta ölenlerin geriye bıraktığı mallar, yani miras. İşte bu sure, giriş bölümünde savaştan geriye kalan yetimlerle ve savaşta şehit olanların geriye bıraktığı malların taksimatı, yani miras hükümleriyle ilgilenir. Yine bu surede karşıt cinslerin birbirlerine karşı ahlaki davranış ve eşler arası ilişkiler ele alınır. Daha sonra bu surede mümin, kafir, mümin, münafık ilişkileri ele alınır ve kafirlerin, münafıkların bir takım özellikleri vurgulanır. Yine bu surede geçmiş toplumlardan, özellikle İsrailoğullarından bahisle Müslümanlara Bakara ve Âl-ü İmran surelerinde yapılan Yahudileşmeyin uyarısı bu surede de sürdürülür. Bu sure yine giriş kısmında olduğu gibi feraize ilişkin, yani İslam miras hukukuna ilişkin hükümlerle ve ayetlerle son bulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannas, ey insanlar, ittegû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Böyle bir giriş, böyle bir konu için gerekliydi. Unutmayın ki bu sure, kadın haklarıyla ilgili bir takım hükümler içeriyordu. Yine hemen ilk ayetlerinde ele aldığı, özellikle yetim kadınlar konusunu açmak için böyle bir giriş yapıyor sure. Bu giriş, kadın hakları konusunda kadın problemini ele alırken zihinlerimizin hangi zeminle oturması gerektiğini de ele veriyor. Bu zemin insanlık zemini. Eğer siz kadınla ilgili bir problemi tartışıyorsanız, bunu öncelikle insanlık zemininde ele almanız gerekiyor. İşte Kur'an bu manada bir zihniyet devrimi yapıyor. Çağının insanının, indiği çağdaki insanın zihninde kadının ikinci, üçüncü, beşinci kategoride bir varlık olarak yer bulması nedeniyle Kur'an işte bu zihniyeti bir yerde yerden yere vuruyor ve yepyeni bir bakış açısı getirerek kadın sorununu, özelde yetim kadınlar, yetim kızlar problemini insanlık zemininde. Ya eyyuhennas, siz ey insanlar hitabıyla ele alıyor. Ve burada şunu hatırlatıyor. Bu hitap ne erkeğe ne de kadınadır. Ey insanlar, bu hitap sizedir. Kadın sorunu varsa bir yerde, orada insan sorunu var demektir. Onun için kadın problemini ya da insana ilişkin herhangi bir problemi insanlıktan bağımsız olarak ele almak, çözmeye çalışmak o problemi çözümsüzlüğe mahkum etmektir. İşte ayet bu gerçeği ima ve ihsas ederek tüm insanlığa hitap ediyor. Böyle bir problemin sadece belli bir dinin, belli bir grubun, belli bir sosyal çevrenin değil, insanlığın temel bir problemi olduğunu ve bu problemin ele alınış biçiminin de insani olması gerektiğini ima ediyor. Kadın problemini ele alacak bu ayetler, insanlık ortak paydasında bir buluşmayı da öngörüyor. Ve müfessirlerin dediğinin tersine, ki müfessirler bu ayetteki اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizi bir tek candan yaratan Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun cümlesi ve onu takip eden diğer cümlelerden Tevrat ve Talmud'da, Tevrat'ın tefsiri sayılan Talmud'daki yaratılış üzerine verilen öğretiler ele alınıyor tefsirlerde. Ve bu ayet Tevrat ve Talmud'un bize aktardığı yaratılış teorileriyle tefsir edilmeye çalışılıyor. Oysa ki burada tamamen farklı bir şey söyleniyor. Yani insanlığın köken olarak birliğine, insanlığın yaratılıştaki eşitliğine, insanlığın Allah tarafından tek bir kökten yaratıldığına delalet ediyor. Buradaki min nefsin vahidatin ibaresini müfessirler Hazreti Adem olarak algılamışlar. Ve halaka minha zevceha ve ondan da eşini üretti ibaresini de Havva olarak algılamışlar. Tabii ki bu bir yorum. Bu yorum genellikle Tevrat ve Talmud'un yaratılış teorilerine dayanıyor. Ama Reşit Rıza tefsiri El-Menar'da bu yorumun dışında bir yorum yapıyor. Ve Üstadı Muhammed Abduh'un da bu ayete getirdiği farklı bir açılımı zikrediyor, naklediyor bize. O açılıma göre burada sözü edilen müşahhas bir şahsiyet değil, kişi değil. Burada sözü edilen insanlığın ortak özüdür. Ortak insanlık paydasıdır. Onun için buradaki işaret edilen hakikat de insanlığın köken birliğidir. Ve insana ilişkin bir problemi ele almak, bu problemi çözmek için ele alan her bir insanın öncelikle zihnini oturtacağı zemin, insanlık ortak paydası olmalıdır mesajını veriyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ Kendisi adına birbirinizden yardım ya da hak talebinde bulunduğunuz zata ve bu insanlık bağına karşı sorumluluk duyun. Buradaki وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي Kendisi adına birbirinizden hak talebinde bulunduğunuz ibaresi açık. Özellikle bölge insanının Allah adına istediği, öteden beri birbirinden hak talep ederken Allah'ın adını kullandığı ima ediliyor. Ki burada aslında çelişkiye düşmeyin. Birbirinizden hak talep ederken, yani haksızlığa uğradığınızda insan oluşunuzu hatırlatıyor, Allah'ın kulu oluşunuzu hatırlatıyor. Ben de Allah'ın bir kuluyum, niçin hakkımı gasp ediyorsunuz diyorsunuz. Ey bölge insanları, ey insanlar! Peki kendiniz zulme uğradığınızda insan oluşunuzu, Allah'ın bir kulu oluşunuzu, yani Allah'ı hatırlatarak hak talebinde bulunuyorsunuz da niçin kadınları, zayıfları ezmeye kalkıyorsunuz? Çocukları, yetimleri, öksüzleri ezmeye kalkıyorsunuz. Yani burada yine insani bir paydaya dikkat çekiş var. Bir de vel erham ifadesi çok daha ilginç. Erham, kadın doğurganlık organı olan rahimden geliyor. Rahmin çoğulu. Rahim de rahmetten geliyor. Yani bu manada erham insanlık bağıdır. Ben onu öyle çevirdim. Kadın rahmi bu bağın sembolüdür. İnsanlık bağının. Çünkü rahmetin merhametin, şefkatin organa dönüşmüş biçimine rahim denir. Ki bu tespit bana ait değil. Hazreti Peygamber'e ait. Buhari'nin naklettiği sahih bir haberde اِنَّ الرَّحْمَ شَجْنَةٌ مِنْ رَحْمَانٍ Kadın rahmi Rahman'dan bir daldır buyurmaktadır. Gerçekten bu çok ilginç tespitin bizim zihnimizde birçok çağrışımı var. Allah'ın kendisine Rahman sıfatını seçip bu sıfatı da hem besmelenin içinde hem de Fatiha'da bize her gün onlarca kez tekrar ettirilmesinin hikmeti galiba merhamet vasfının insandaki temel ve vazgeçilmez bir vasıf olması gerektiğine bir işaret olsa gerek. Onun için buradaki rahim hatırlatılmış. Bu insanlık bağıdır dedim. Sadece akrabalık değil. Çünkü Hazreti Ali'nin dediği gibi herkes ya insanlıkta eştir ya dinde kardeştir. Eğer dinde kardeş ise iki kez hakkı vardır. Hem insani hakkı hem imani hakkı. Onun için bu temel bağı, insanlık bağını hiç unutmamamız gerekiyor ve hatırlamamız gerekiyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Bu hatırlatmanın arkasından böyle bir insanlık ortak paydasının, insanlığın tüm sorunlarını çözümde temel olması gerektiği hatırlatıldıktan sonra hemen niçin bu ortak paydayı sürekli zemin yapmalıyız? İşte onun dayandığı daha temel bir güç hatırlatılıyor ki bu ortak paydayı koyan Allah hatırlatılıyor. Kuşkusuz Allah üzerinizde daimi bir gözetleyicidir. Yani insanlık ortak paydasına ilişkin tüm ihlalleri, tüm insanlık ihlallerini, insanın haysiyetini, şerefini, insanın insanlık onurunu zedeleyecek tüm davranışları gözetleyecek Allah'tır. Onu cezalandıracak da Allah'tır. Çünkü insana insanlığını bahşeden, insanı bulunduğu o yüce konuma koyan, yani insanı insan eden O'dur. Kendi verdiği, bu şerefi iki paralık edenleri de elbette ki cezalandıracaktır. Onun için gözlemektedir, denilmektedir. وَآتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ İşte bu insanlık ortak paydasının hatırlatılmasının hemen ardından daha alt bir sorun gündeme getiriliyor. Aslında birinci ayet bu ikinci ayete giriş için bir zihni hazırlıktı. Bu zihni zemini hazırladıktan sonra Kur'an şimdi özel bir probleme dikkat çekiyor. Bu ayetlerin indiği gün gerçekten de ciddi bir problem olarak ortaya çıkan, savaşın getirdiği bir problem olarak ortaya çıkan ama tüm insanlık tarihi boyunca, tüm toplumlarda, tüm coğrafyalarda hiç eksik olmayan bir problem. Yani yetim, öksüz, kimsesiz ama kendisinde mal bulunan, malı olan insanların, çocukların, kimsesiz yetim öksüzlerin mallarının korunmasıyla, onlara ait olan her bir şeyin muhafazasıyla ilgili gayet insani bir problem ele alınıyor ve deniliyor ki وَآتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ O halde yetimlere mallarını verin, teslim edin. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ Değersizi değerliyle değiştirmeyin. İbn Abbas'ın tefsirine göre kendi değersiz mallarınızı velisi olduğunuz, size emanet edilen yetimlerin değerli mallarıyla takas etmeyin. Böyle bir problem var. O çağda özellikle babası harpte şehit olmuş, kendisi yetim kalmış kız ya da erkek çocuklarının babasından kalan mallarına göz diken bir takım akrabalar, mesela amcalar veya amca çocukları veya dayı çocukları, bir takım akrabalar o yetimin mallarına el koymak için ona sahip çıkar gibi görünüyorlar. Ama gerçekte ona değil malına göz koyuyorlardı, sahip çıkıyorlardı. İşte bu temel insani problemi ele alan Kur'an burada iki şeyi birden hatırlatıyor. Hem fiili olarak onların iyi mallarıyla sizin kötü ve kalitesiz mallarınızı değiştirmeyin diyor, hem de manevi olarak daha değerli olan ahlaki ilkeleri değersiz olan ahlak dışı ilkelerle değiştirmeyin. Ya da değerli olan ahiret saadetini değersiz olan dünya malıyla değiştirmeyin. Ya da değerli olan Allah'ın rızasını onun karşısında bir hiç olan dünya menfaatiyle takas etmeyin deniliyor. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Onların mallarını kendi mallarınıza katıp da boğazınıza geçirmeyin. Yemeyin. Demek ki diğer problemin bir devamı olarak bu da var. Zaten bir insan onların, yetimlerin, kimsesizlerin, öksüzlerin malına göz koyuyorsa bu doğal olarak arkasından gelecektir. Onun malını kendi malına katıp boğazına geçirme. İnnehu kâne huben kebira. Ve böyle bir ahlak dışı davranışın hükmü ortaya konuluyor ve deniliyor ki çünkü bu büyük bir vebaldir. Burada sevgili dostlar, bu ayetlerin sebebi nüzulü olarak anlatılan bir yığın rivayeti nakletmeyeceğim. Ama siz de anlıyorsunuz ki bu ayetler sebepsiz yere indirilmiyor. Toplumda bir problem var. Her toplumda olabileceği gibi. Ayet toplumsal bir probleme bigane kalmıyor. Çünkü Allah insanın mutluluğunu istiyor. Çünkü Allah hayata müdahildir. Allah insanın mutluluğunun kendisinden bağımsız gerçekleşmeyeceği ima ve ihsasında bulunuyor. Ve onun içinde insanın gündelik hayatında karşılaşacağı bir takım insani problemler, toplumsal, sosyal problemlere ilahi reçeteler sunuyor. Bu reçetelerin bir görünen yüzü var, ne dediği, bir de satır araları var, ne demek istediği. Ne demek istediği üzerinde yoğunlaşılırsa, Rabbimizin maksadı, muradı ilahi daha iyi anlaşılacaktır. Burada ne denilmek istendiği açık. Elbette bu hak ve hukuka riayet. İnsan vicdanının kabul etmeyeceği bir takım haksız davranışları reddetmek, yapmamaktır. Burada tüm sahipsiz, tüm korunmaya muhtaç olan insanların velisinin zımnen Allah olduğu hatırlatılıyor. Ve şu söyleniyor: eğer onlara karşı, korunmaya muhtaç insanlara karşı bir haksızlık yaparsanız, hiç aklınızdan çıkarmayın ki Allah tarafından gözleniyorsunuz, gözetleniyorsunuz. Allah sizin korunmaya muhtaçlara karşı yaptığınız haksız davranışları bir bir kaydediyor. Bundan kasıt da sevgili dostlar, insanın vicdanına hitap etmektir. İnsanda vicdani bir zemin hazırlamaktır ahlaki davranışa. Çünkü ahlaki davranış vicdani zeminden bağımsız olarak gerçekleşmez. Burada Rabbimizin insanın en alır, en insani, en derin yerine hitap ettiği bir gerçek. Yani ahlaki ilkeleri polisle, jandarmayla, yasayla, kanunla değil, ahlaki ilkelerin en garantili korunma yöntemi olan vicdanla, yürekle, insanın içindeki o susturulamayacak vicdanla oturtulması hedefleniyor. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yetama fankihu ma taba lakum minan nisa. Ve eğer yetimlere adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin. Aslında bu ayet bir üstteki ayeti de bir parça açıklıyor. Yani yukarıdaki ayetin ifade ettiği şuymuş demek ki. İnsanlar nikahları düşecek olan yetim yakınlarını, yetim kızları koruma maksadıyla yanlarına alıyorlar ama daha sonra onların gerek fiziksel güzellikleri, gerek malları gözlerini kamaştırarak onlarla evlenmeye kalkıyorlar. Onlarla evlenmekteki amaçları, onların mutluluğunu hedeflemek değil, tek taraflı menfaati hedeflemek. Ki biz bu hedefi Hazreti Ayşe'nin rivayetinden öğreniyoruz. Hazreti Ayşe'ye göre bu ayetin anlamı şu. Diyor ki annemiz Ayşe, insanlar yakınları olan velisi oldukları yetim kızları yanlarına alıyorlar. Onlarla evleniyorlardı. Fakat onlara gerekli olan insani muameleyi göstermiyorlar. Hatta onların hak ettikleri mehirleri bile ödemekten kaçınıyorlardı. Yani bir tür onları ucuza getirmeye, ucuza kapatmaya kalkıyorlardı, tırnak içinde kullanıyorum. İşte aslında Hazreti Ayşe'nin bu yorumunu bu surenin 127. ayeti de destekliyor. Ki bu ayetin yorumu konusunda daha başka yaklaşımlar da var. Katade'nin, İbni Abbas'ın ve daha başkalarının daha farklı yorumları olmakla birlikte Hazreti Ayşe'nin yorumu en tutarlı olanı. Ki bu surenin 127. ayeti de bu yorumu desteklemekte. Onun için anlıyoruz ki biz o dönemde bir takım insanlar kendilerine nikahı düşen yetim kızların gerek fiziki güzelliklerine gerek mallarına sahip olabilmek için onlarla evlilik yapıyorlardı. Bu evlilikte amaç onların huzuru değil, tamamen kendi menfaatleriydi. İşte Kur'an adeta suçüstü yakalıyor ve bu gayri ahlaki davranış ve tavırların olmaması gerektiğini hükmünü veriyor. وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَا. Ve eğer yetimlere adil davranmamaktan korkuyorsanız, فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى. O zaman size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin. مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Hatta ikisi, üçü ve dördüyle. Yani burada şu anda okuduğum ibare, günümüz itibariyle yoğun bir biçimde tartışılan, en çok tartışması yapılan Kur'ani hükümlerden bir tanesi. İkisiyle, üçüyle ve dördüyle dahi evlenebilirsiniz. Ki ben klasik çevirilerden daha farklı bir çeviri yöntemini tercih ettim. Size helal olan diğer kadınlardan biriyle evlenin. Bu doğru bir çeviri. فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى. Ondan sonra da مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَى. Hatta tırnak içinde ikisiyle, üçüyle, dördüyle evlenin. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Ama eğer onlara adil davranamamaktan korkarsanız, o zaman bir taneyle ya da meşru olarak sahip olduklarınızla yetinin. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا. Bu doğru yoldan sapmamanız için ya da te'ulu'yu zulmetmemeniz, cevretmemeniz, başkasının hakkını gasp etmemeniz için en doğru olandır, doğruya en yakın olandır, uygun olandır. Evet sevgili dostlar, burada ele alacağımız bir problem, İslam'ın temel referansı olan bu kelamı ilahinin birden fazla evliliğe izin vermiş olması. Yani poligamiye izin vermiş olması. Tabii öncelikle Kur'an'a modern bir zihinle yaklaşmamanın şart olduğunu hatırlatmalıyım. Çünkü içinde yaşadığımız ve kökü sadece 300 yıllık olan modern çağı İnsanlığın değişmez değerleriyle kıyaslamaya kalkmak çok yanıltıcı olur. Bu insanlığın uzun destanı içerisinde bir yol kazasıdır. Bu yol kazasında gördüklerimizi insanlığın değişmez değerleri olarak zannetmek insanın en büyük yanılgısı olacaktır. Onun için modern zihinle, tahrif edilmiş zihinlerimizle Kur'an'ı yargılamaya kalkmak aslında insanoğlunun yapabileceği en büyük şaşkınlıktır. Bunu hatırlattıktan sonra Kur'an'ın bu hükmünün, daha doğrusu bu vakıanın, tescilinin ne anlama geldiğini kısaca açmak istiyorum. Bir kere burada ne yapılmak isteniyor? Bir evlilik dörde mi yükseltilmek isteniyor, yoksa tersi mi? Öncelikle Allah'ın muradını anlayalım. Allah'ın muradı burada evlilik sayısının düşürülmesidir. Sınırlanmasıdır. Yani aşağı çekilmesidir. Öncelikle bunu bir tespit edelim. Ne? Bu tespiti nasıl yapıyoruz? Bu tespiti şuradan yapıyoruz. Çünkü o dönemde 5, 7, 9, 10 hatta 15 kadınla evli olan insanlar vardı. Hem de bunlar hayli çoğunluğu oluşturuyordu. Onun için Kur'an öncelikle evlilik sayısını sınırlandırmaya çalışıyor. Aşağı çekiyor. Ve bu ayet indikten sonra birçok insan bu sayıdan fazla olan eşlerini boşuyor. Bunlar içerisinde örneğin Taif kabilelerinin lideri 9 kadınla evliymiş. Bu zat dokuzdan fazla olan eşlerini boşuyor ve sadece dört tane bırakıyor, dörtten fazla olan eşlerini boşuyor. Bu zatın dışında 11 evli olanlar var, 13 evli olanlar var, 7 evli olanlar var. Dörtten fazla olanları hepsi boşuyorlar, sadece dört bırakıyorlar. Yani bu da gösteriyor ki bize bu ayet evlilik sayısını aşağı çekiyor. Evlilik sayısını yukarı çıkarmıyor, aşağı çekiyor. Bu bir. İkincisi, bu ayette ne dendiğini anlamamız için şöyle bir tasdif yapmamız lazım. Nas'ın olguyu değiştirmesine harika bir örnektir bu ayet. Nas'ın olguyu değiştirmesi. Yani bir hüküm geliyor, bir metin geliyor, ilahi bir kelam, mevcut bir olguyu değiştiriyor. Bu iki şekilde yapılıyor Kur'an'da. Bir, vahiy süreci ile sınırlı olarak yapılıyor. Nas olguyu vahiy süreci içerisinde değiştiriyor. Bunun en tipik örneği içkinin yasaklanmasıdır. Yani vahiy süreci içerisinde içki meselesi tamamen halledilmiş oluyor. Mesela faiz de böyle. Vahiy süreci içerisinde, 10 senelik Medine dönemi içerisinde faiz meselesi hallediliyor. En son yasak, en son yılda veda hutbesinin yapıldığı yılda iniyor ve bu meselede vahiy süreci içerisinde bitiriliyor. Ama bir de ikinci kategori var. Nas'ın olguyu değiştirmesi vahiy süreci içerisinde değil de vahiy sürecini taşan hususlar var. Yani vahiy bitiyor ama o süreç tamamlanmıyor. Hala o süreç sürmeye devam ediyor. İşte buna da göstereceğimiz en tipik örnek bu evlilik, birden fazla evlilik, poligami meselesi ve yine kölelik meselesi. Buna Kur'an'ın üslubundan da bir örnek verebilirim. Vahyin olguyu görmesi hadisesine. Bakınız, tüm kültürü sözlü kültüre dayalı olan Mekke toplumunda vahiy kısa ayetlerle iniyor. Mekke'de. İlk inen ayetler çok kısadır. Secilidir. Hafızada kalacak biçimdedir. Formları tamamen şiirsel formlarda indirilmiştir. Çünkü o form hafızada çok kolay yerleşir. Ama bu sırada Kur'an bir şey yapıyor. Bu toplumu sözlü kültürden yazılı kültüre doğru evrim içine sokuyor. Eviriyor. Toplum Kur'an'la beraber evriliyor. Kur'an toplumu bir noktadan alıyor, sözlü kültürden, ama onları yazılı kültüre doğru götürüyor. Medine'de inen surelere bakıyorsunuz, Mekke'de inen surelerin ayetleri gibi değil. Uzun, detaylı ve şiirsellik, seci, kafiye daha az. Niçin? Çünkü artık yazılı kültüre geçirdi Kur'an. Bir toplumu terbiye etti. Bir yerden aldı, öbür yere götürdü. Bu işte Kur'an'ın toplumu terbiye etmesi. Kur'an'ın bir toplumu bir noktadan alıp daha üst, daha yüce bir noktaya yönlendirmesidir. Kur'an bunu sadece üslup olarak, kültür olarak yapmıyor. Hüküm olarak da yapıyor. İşte bunlardan ikisi, dediğim gibi ikiye ayırıyoruz. Bir, Kur'an bunu kendi iniş süreci içerisinde tamamladığı meseleler ki içki ve faizi buna örnek olarak verdim. Bir de Kur'an'ın bitiş süresine kadar tamamlanmayan, Kur'an nazil olup bittikten sonra dahi o sürecin devam ettiği kimi hadiseler. İşte bu ikisine ben evlilik, birden fazla evliliği ve kölelik meselesini gösterdim ki kadın hakları da buna dahil. Genel olarak kadın hakları. Kölelik meselesinde Kur'an iniş süreci içerisinde köleliği yasaklamadı. Lakin köleliği bitirecek öyle hükümler getirdi ki kölelik belki 3-5 yüzyıl sürdü ama bu süre içerisinde tamamen bitti. Çünkü Kur'an'ın getirdiği hükümler köleliği bitirmeyi sosyal bir kangrene, sosyal bir hastalığa dönüştürmedi. Amerika'da olduğu gibi. Amerika'da 18. yüzyılda sanırım kölelik ilga edildiğinde köleler 3 gün bayram yapmışlardı. 4. gün efendilerinin, eski efendilerinin kapısına gelip yalvarmaya başlamışlardı. Ne olur bizi alın, açız diye. Bu bir sosyal yara. Çünkü toplumsal bir sınıf böyle bir günde, 3 günde, 5 günde yok edilemez. Toplumsal dönüşümler uzun zamanlara yayılarak yapılırlar. İşte Kur'an da bu gerçeği bilen Rabbimizin kelamı olan Kur'an da bu olguyu görüyordu. Onun için burada özellikle birden fazla evliliğin bire indirilmesi mümkün değildi. Öyle bir toplumda mümkün değildi. Çünkü evlilikte birden fazla evlenme zorunda olan bu insanlar sadece bu zorunluluğu cinsellik sebebiyle yapmıyorlardı. Harplerde yoğun bir erkek kaybı yaşanıyordu. Ve tabii bu erkek kaybı Allah'ın koyduğu, insanlık için koyduğu cinsiyet dengesini erkek aleyhine, kadın lehine bozuyordu. Bu harika denge uzun süredir yapılan gözlemlere göre %51'dir. %51 erkek, %49 kadın. Yaklaşık yeryüzündeki bu denge, Allah'ın koyduğu bu denge eğer ciddi bir müdahale olmazsa böyle gidiyor. Siz bu dengenin %30 erkek, %70 kadın lehine bozulduğunu düşünün. Bu durumda, bu toplumda fuhşu, bu toplumda toplumsal bozulmayı, kokuşmayı, çözülmeyi engellemenin yolu nedir? Doğal olan nedir? Ne yapılmalıdır? Bu tabii ki gerekçelerden sadece biri. Hatta Almanya bile savaşın hemen ertesinde kadın nüfusunun fazla olup cinsiyet dengesinin erkek aleyhine bozulmasından dolayı bir ara birden fazla evliliği sadece serbest bırakmamış, teşvik etmişti. Bu sosyal bir gerçeklik. Yine iyi hatırlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından Sultan Reşad'a yazılmış bir mektubu hatırlıyorum. Anadolu kasabalarından birinden. Kasabanın en yaşlı ihtiyarı yazıyordu bu mektubu. Diyordu ki sultanım, kasabamızda benden başka erkek kalmadı. Evet, böyle bir durumda elbette ki Kur'an tüm toplumsal problemlere çözüm önermeliydi. Çünkü Allah yarattığını bilirdi. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٍ Allah yarattığını bilmez mi? Onun için işte birden fazla evlilik problemini ele alırken modern bir kafayla yaklaşmayıp tamamen toplumsal bir takım problemleri, sadece toplumsal değil, bireysel bir takım problemleri de ele almak gerekiyor. Bireysel problemler, onlar da mümkündür. Örneğin bir insanın cinselliğinin çok çok başına bela olacak kadar aşırı olması mümkün olabildiği gibi, aynı zamanda bir insanın elinde bulundurduğu eşinin kısır olması gibi, doğum yapamaması gibi ya da daha başka problemler de söz konusu olabilir. Herhalde günümüzün modern erkek ve modern kadınlarının özellikle İslam'ın getirdiği bu esnekliği anlamamakta direnen ve Allah'ın iradesine karşı çıkmak için bunu bir bahane olarak kullanan modern zihinlilerin nasıl dört evliliğe, iki evliliğe karşı çıkarken 40 metresli yaşadıklarını, ömürleri boyunca tanımadıkları ya da tanıdıkları birçok insanla gayri ahlaki bir biçimde toplumun çözülmesine neden olacak bir biçimde yatıp kalktıklarını hepimiz biliyoruz. Onun için Kur'an'ın sosyal problemlere ve bireysel problemlere getirdiği bu harika esneklik karşısında söz söylememesi gereken ilk kimseler onlardır. Onlar gerçekten de bu konuda ağızlarını açmaya hakları olmayan kişilerdir. Onun için özellikle bu ayeti kerimeyi şöyle anlamıyoruz. Yani Kur'an dörde kadar emrediyor. Kimse böyle anlamıyor. Hayır. Aksine Kur'an'ın tavsiyesi şudur. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا Eğer onlara adil davranamamaktan korkuyorsanız fevahideten o zaman bir taneyle yetinin. Kur'an'ın tavsiyesi budur. Hatta bu surenin sonlarında onlara karşı adil davranamayacağınızı Allah biliyor. Ya da ne yaparsanız yapın yine de adil davranamayacaksanız mealinde bir ibare de var. Onun için ne kadar çalışırsanız çalışın adil davranamayacağınıza göre. Burada tavsiye edilen en az rakamdır. Kur'an'ın tavsiyesi haddi zatında budur. Dediğim gibi bu hedefi gerçekleştirmeyi yüzyıllara bırakmıştır. Ve bugün bu hedef en ideal biçimiyle gerçekleşmiştir. Ve bugün birden fazla evlilik mazerete, meşru toplumsal ya da bireysel mazeretlere binmiştir. Onun için bence Kur'an'ın hedefi de bu idi. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Bir de bu ibare var, tefsire gereken. Bu ibarede şu, ya da meşru olarak sahip olduklarınızla yetinin. Bu ibarenin biraz önce söylediğim şeyle alakası var. Sağ ellerinizin sahip bulunduklarıyla demektir. Literal olarak, lafzen. Bu işte Kur'an'ın bitirmek istediği köleliğe getirdiği bir kısıtlamadır. Çünkü insanlar eğer ellerinde bulunan kadın kölelerle, cariyelerle evlenirlerse ve bu evlilikten çocukları olursa otomatik olarak hukukumuza göre o anne kölelikten çıkar. Ümmül velet olur ve otomatik olarak özgürleşmiş olur. Bu da köleliğin düşürülmesi ve sonunda yok edilmesi için alınmış ilahi bir önlemdir. İşte bu önleme de Kur'an aynı zamanda başvuruyor. Yani hem çok evliliği aşağı çekiyor, hem de kölelik müessesesini bitirmek için ciddi bir kayıt getiriyor. Ciddi bir kapı açıyor. Bu da çok önemli. İşte bunlar ikisi de o çağda ve her çağda devrim sayılması gereken iki hükümdür. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا Bu doğru yoldan sapmamanız için daha uygundur. Aslında bu ednayı biz bu en aşağı rakam olarak da algılayabiliriz. Yani bu bir rakamı, bir evlilik doğru yoldan sapmamanız için ya da avl kelimesinden türediğini sayarsak teulu ibaresinin o zaman bu aynı zamanda açlık, yoksulluk manasına da gelir. Yoksulluğa düşmemeniz için, ekonomik sıkıntı çekmemeniz için de Bu en aşağı rakam, en uygun olandır biçiminde de anlayabiliriz. Taif Başkanı Gaylan'ın ona yakın karısı vardı mesela. Bu ayet indikten sonra dörtten fazlasını bırakmak zorunda kaldı. Bırakmayanlara Resulullah özel olarak emir gönderiyordu. Yani burada bile ciddi bir toplumsal problem çıktı. Dörtle sınırlarken dahi ciddi bir problem çıktı. Çünkü boşanan bu onlarca, yüzlerce kadın ne olacaktı? Burada bile sosyal bir problem var. Düşünün, ya bir de bunu birle sınırlayıversen. O zaman Kur'an'ın hükümleri bir rahmet değil, bir eziyete dönüşmüş olacaktı. İşte buradan yola çıkarak Allah'ın muradını ve maksadını daha kolay anlayabiliriz. وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً Kadınlarınıza mehirlerini gönül rızası ile karşılıksız olarak, nihleten gönül rızasıyla, karşılıksız, karşılık beklemeksizin verin. Bugünkü erkeğe de hitaptır bu. Her çağın müminine hitaptır. Kadınlarınıza mehir verirken, onlara evlilik hediyesi sunarken, bunu zorsuna zorsuna değil, onların bir hakkı olarak, onların bir hukuku olarak, gönül rızasıyla verin. فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَن۪يًا مَر۪يًا Ve fakat kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa, onu afiyetle yiyebilirsiniz. Yani eğer mehir verdiğiniz eşleriniz, verdiğiniz mehrinin bir kısmını ya da tamamını size gönül rızasıyla bırakırlarsa onu yemenizde de bir sakınca yoktur. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Allah'ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı, size verdiği değil, sizin emanetinize bıraktığı malları muhakeme yeteneği zayıf olan, burada sefih muhakeme yeteneği zayıf olan kişi demektir. Sefih hakaret kastıyla kullanılmamıştır. Sadece tespittir bu. Yani sade dil, hafif akıllı ya da henüz daha temyiz kabiliyetine kavuşmamış küçük yaşta olan çocuk anlamına. Yani malın üzerinde tasarruf yapamayacak kadar henüz daha yetkinleşmemiş. Ya da kar zarar hesabını bilemeyecek kadar akli olgunluğa ulaşmamış insanların size bırakılan, sorumluluğunuza bırakılan mallarını mal sahiplerine terk etmeyin. Bu da önemli bir uyarı. Çünkü yukarıdaki ayeti kerimeler indikten sonra sahabeden bazıları korkuyla, yani hak geçer korkusuyla, Allah karşısında mahcup olurum korkusuyla bakmakla oldukları yetimlerin mallarıyla birlikte onları kapı dışarı etmişlerdi. Yani el sürememişlerdi. Burada Kur'an makul davranmaya çağırıyor. Yani mantığınızı bir tarafa atarak anlamayın demek istiyor Kur'an'ı emirleri. İlahi emirleri dinlerken Allah'ın maksadının makul olanı, mümkün olanı yapmak olduğunu hiç hatırdan çıkarmamamızı ima ediyor. Onların mallarını bir tarafa koyarsanız, bu çocukların, örneğin yoğun bir mala sahip olan, henüz daha akıl ve bali olmamış bir çocuğu malıyla birlikte baş başa bırakırsanız, ona iyilik mi etmiş olursunuz, kötülük mü? İşte bunu soruyor Kur'an ve böyle yapmayın diyor. وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Fakat bu malları, bu mallarla onları yedirin. Onları besleyin. Kendi mallarıyla besliyorsunuz. Giydirin ve onlara kibarca konuşun. Bu da çok önemli. Yani insanca muamele edin. bu mal sahibi olan çocuklara, sizin korumanıza verilen, sizin velayetinize verilen, velisi ve korumacısı siz olduğunuz bu mal sahibi, akıl ve bali olmamış, henüz daha kar zarar hesabı yapamayacak olan küçüklere karşı sadece malları üzerinde haksızlık yapmamakla yetinmeyin. Onlara kötü söz de söylemeyin. Yüreklerini kıracak bir söz de söylemeyin. Burada tabii 15 yaş temyiz yaşı olarak bilinir genelde. İmam Ebu Hanife 18 yaşı temyiz yaşı olarak almış. Temyiz yaşının üst sınırını 18 yaş olarak kabul etmiş. Ama 18 yaşına geldiği halde hala saflığı devam eden, yani hala kar zararı iyi hesap edemeyen bir insanın 25 yaşına kadar malları emaneten tutulur. 25 yaşından sonra kendisine ne olursa olsun o hal devam etse de iade edilir denilmişse de doğrusu bu mallar üzerinde adil ve hakkaniyetle tasarruf yapmak şartıyla kendi malı üzerinde akıllıca tasarruf yapamayacak insanları mallarıyla karşı karşıya bırakmamak esastır. Ne zaman olursa olsun yaşına bakmaksızın, eğer 40 yaşında da olsa, eğer karını zararını bilmiyorsa, eğer malının üzerinde tasarruf yapabilecek kadar akli olgunluğa sahip değilse, çok aşırı saf ya da bir zihni problemi varsa, akli problemi varsa bu insanı büyük bir malla servetle baş başa bırakmak o insana yapılmış bir kötülük sayılmalıdır. Bu mutlaka bir vasi ve veli elinde malının kontrol altında bulunması esas olmalıdır. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاهِ Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar gözetleyin. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا Ve eğer aklen olgunlaştıklarını tespit ederseniz فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Mallarını kendilerine geri verin. Bunlar açık. Kendisi zaten bir tefsir. Tefsire ihtiyacı yok. Eğer aklen olgunlaştıklarını görürseniz yetimlerin, mallarını kendilerine iade edin. Yani hala mala sahip çıkmaya kalkmayın. Ya da aklen olgunlaşmadıkları yönünde keyfi bir gerekçe ileri sürmeyin. Eğer ortalama olarak kendi malına sahip çıkacak bir fikir düzeyine, akıl düzeyine, muhakeme düzeyine gelmişlerse bırakın malları üzerindeki tasarruf yetkisini kendilerine iade edin. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Büyüyü verecekler diye mallarını alel acele ve saçıp savurarak yemeye kalkmayın. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ İhtiyacı olmayan kimse bu yetimlerin malına tenezzül etmesin. Ne kadar hoş bir ibare. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Muhtaç olan da münasip bir biçimde yararlansın. Gerçekten de Rabbimizin hükümleri ne kadar adil, mutedil, ne kadar dengeli, her tarafı görüp gözeten biçimde. Düşünün ki bir yetimin tarlası var. Bu tarlayı ekip dikecek gücü yok zaten. Kendisi çocuk. Ama kendisine ait babasından, annesinden kalmış bir malı var. Çok verimli bir tarla. Şimdi yetimin hakkını yerim endişesiyle bu tarlayı olduğu gibi bırakmak mı ona iyiliktir? Yoksa ekip dikip hem kendisi istifade etmek hem de gelirinden ona bir pay ayırmak mı? Elbette ikincisi. İşte Kur'an makul olanı emrediyor derken bunu kastetmiştim. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Mallarını kendilerine iade ettiğinizde فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ Onlar adına şahitler bulundurun. Bu talimat da çok önemli. Yani size de ileride bir laf, bir töhmet, bir iftira gelmesin. Yanınızda şahitler bulundurun. Kardeşinizin çocukları olabilir. Önemi yok. Yakınınız olabilir. Zaten onlara veli olabilmeniz için böyle bir akrabalık bağı gerekir. Ama bunun hiç önemi yok. Yine de siz mutlaka bunu töhmetten kurtulmak için şahitler huzurunda yapın. Belgeleyin. Bu emir aslında belgeleme emri değil mi? Belgesiz iş yapmayın emri değil mi? Bugünkü birçok insanın da problemi buradan kaynaklanmıyor mu? Bakıyorsunuz ortak oluyorlar. Alıyorlar, veriyorlar ama belgelemiyorlar. Gerekçe olarak da efendim biz birbirimize güveniyoruz ya da akrabayız, biz yakınız diyorlar. Hayır. Allah'ın tavsiyesi bu değil. Mutlaka belgeleyin. Feşhidu aleyhim. Onlar adına şahitler bulundurun. Ve kefa billahi hasiba. Ama şunu hiç unutmayın ki mutlak hesap sorucu olarak ise Allah yeter. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Şimdi bu problemden bir başka probleme geçti Kur'an. Yetimlerin mallarıyla olan muamele ve yine yetimlerle evlilik probleminden yine savaş hukukuyla ilgili olan, savaştan sonra ortaya çıkan sosyal bir problem olan miras konusuna geçti ve diyor ki لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında erkeklerin zaten bir payı vardır. O zateni ben tırnak içinde kullandım. Ama gerçekten de metnin tahtında bu var. Yani zaten bir payı öteden beri vardır erkeklerin. Çünkü bu ayet gerçekten indiği toplumda müthiş bir devrim yapan bir ayettir. Bu ayetin toplumda ne büyük bir devrim yaptığını algılamak için o toplumun geçmişini göz önüne getirmemiz lazım. Evet, ayeti bitireyim, ondan sonra tefsirine geçeyim. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında az ya da çok kadınların da bir payı olacaktır. İşte bu ibaredir devrim. İlk defa siz bir şey düşünün. O güne kadar hiçbir kadın mirastan pay almıyor. O güne kadar tüm miraslar, kocaların mirasları olsun, babaların mirasları olsun, ailenin erkeklerine kalıyor. Yüzyıllardır böyle uygulanmış bir toplumda bir gün ilahi bir emir geliyor. Ve diyor ki, bundan böyle artık mirasa kadınlar da ortak olacaktır. Bunun ne büyük bir sosyal, toplumsal bomba olduğunu kavrayabiliyor muyuz? Gerçekten de bu büyük sosyal dönüşüm, sosyal devrimi kavramakta zorlanan Medineliler bir araya gelmişler. Şimdi artık çocuklara da mı miras bırakacağız? Çocuk mirastan ne anlar ki? Şimdi kalanın yarısını kadınlara mı vereceğiz? Taberi'nin rivayet ettiği bir haberden bunu öğreniyoruz. Hatta Resulullah'a geliyorlar. Ve diyorlar ki ya Resulallah, kız çocuğuna hem kız hem de yarısını vereceğiz öyle mi? Öyle diyorlar. Anlayamıyorlar, kavrayamıyorlar. Kadına miras verilir mi? Kıza miras verilir miymiş diyorlar. Böyle bir şey nasıl olur diyorlar. Tabii bu itiraz sadedinde değil. Şaşkınlık sarayında. Çünkü o güne kadar böyle bir uygulama yok. Ve hatta gerekçe de gösteriyorlar. Şimdi kıza yarısını mı vereceğiz? Oysa ki ya Resulallah, kız ata binemez. Kız savaşa gidemez. Savaşta ölen kız değil. Dolayısıyla ganimeti kazanan da kız değil. Kadın değil. Savaşta biz ölüyoruz. Biz canımızı ortaya koyuyoruz. Biz malımızı ortaya koyuyoruz. Ve savaşın sonucunda elde ettiğimiz serveti de nasıl götürüp kadına verelim? Mantık bu. Kendi içerisinde tutarlı gibi gözüküyor. İşte böyle baktığınızda nasıl sosyal bir devrim saymazsınız bunu? Nasiben mefruda, Allah tarafından zorunlu kılınan bir paydır bu. Evet, böyle bir şaşkınlığı Kur'an'da, ilahi kelamda tahmin ettiği, bildiği için nasiben mefruda ibaresini de ayetin sonunda getiriyor. Yani Allah tarafından zorunlu kılınan bir paydır. Keyfinize bırakılmış değil. Yani keyfe bırakılmayan şey burada nedir? Oran değildir. Kadınlara da mirastan pay verilmesidir. Bu bir ilkedir. İşte Kur'an'ın getirdiği ilke, mirastan kadınlar da artık pay alacaklardır. Bu çok önemli. Bu temeldir. Tıpkı bu da biraz önce Kur'an'ın yaptığı o devrime benziyor. Yani evlilik sınırlaması devrimine. Köleliği aşağı çekme devrimine. Evliliği aşağı çekme devrimine. Kadın haklarından söz eden bir sure bu. Onun içinde kadınlar ismi verilen bir sure. Kur'an bir suresini kadınlara ayırmış. Ve onların hukukuyla ilgili hükümler indiriyor. Hem de çağının çok daha ilerisinde bir hüküm. Çağının çok daha, unutmayın geçen yüzyıla kadar batıda kadınlar mirasçı olamıyordu. Bırakın mirasçı olmasını, mülk edinme hakkı yoktu. Batıda kadınların mülk edinme hakkı 18. yüzyıldan sonra başlamıştır. Özellikle bazı ülkelerde daha geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar kadının mülkiyet hakkı yoktu. Onun için Kur'an'ın bu hükümlerinin çağına göre ne ileri devrimler olduğunu kavramamız gerekiyor. Cahiliyede ölenin mirasına sadece erkek akrabası varis olurdu çünkü. Kadın haklarında devrim olması da bu yüzden. Bunun bir de sebebi nüzulü var. Ölen ve geride bir dul, üç yetim bırakan ve yüklü bir de servet bırakan birinin amca oğlu onun malına konmak istemişti. Onun vefat edenin geride bıraktığı dul çocuklarıyla birlikte Resulullah'a gelmiş ve bu durumu şikayet etmişti. Yine bir başka sebebi nüzul rivayetinde Sa'd bin Rebi Uhud'da şehit olmuştu. Geride bir dul hanım, iki yetim kız ve bir de servet bırakmıştı. Ama kardeşi yani çocukların amcası onun bıraktığı bu servete sahip çıkmak istiyordu. İşte bunun üzerine ilahi kelam bu konuda da adil olan hükmü veriyor ve ilk defa toplumda bir devrim niteliği taşıyan kadına da mirastan pay ayırıyordu. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ Miras taksimi sırasında diğer akraba, yetimler ve yoksullar da hazır bulunurlarsa فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ Onlara da bir şey verin. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Kendilerine gönül alıcı sözler söyleyin. Tabii ki burada kanuni mirasçı olamayan kimselerin ahlaki esasları dikkat alarak mirastan yararlandırılmaları gündeme getiriliyor. Kanunen mirasçı değiller ama onlara da mirastan ahlaki temellere göre yararlandırmanın güzel bir davranış olduğu dile getiriliyor. Ve mirasın aslında tüm akraba, yakınlar, yoksullar, düşkünler, borçlulara az ya da çok bir yarar sağlaması ve adil bir paylaşımı öngörülüyor. Tabii burada herhangi bir oran da konmuyor. Oran konmuyor. Bu oran gönüllerin belirleyeceği bir oran olmalı. Bu oran karşıdaki insanın ihtiyacına göre tespit edilecek bir oran olmalı. Tabii ki hukuki mirasçı olanlar dışındaki yakınlar, yoksullar ve muhtaçlar için. وَالْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Burada da gerekçesini, insani gerekçesini izah ediyor Kur'an bu davranışın. Yani hukuki mirasçılar dışındaki yakınların yoksullara mirastan pay verilmesinin gerekçesi tamamen vicdani ve ahlakidir. Ne diyor bakın? Artık korksun onlar ki eğer kendileri arkalarında korunmaya muhtaç çocuklar bıraksalardı onlar için endişelenirlerdi. Yani siz diyor ey mirasçılar aynı duruma siz düşseniz arkada çocuklar bıraksanız hem de korunmaya muhtaç çocuklar çocuklarınız için endişe duymaz mıydınız? Siz onların yerine kendinizi koyun. Sizin çocuklarınıza yapılmasını istediğiniz muameleyi siz de başkalarının korunmaya muhtaç geride bıraktığı insanlara yapın. Bu ahlaki ilkeyi hatırlattıktan sonra فَلْيَتَّقُ اللّٰهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Allah'a karşı sorumluluk duysunlar da doğru dürüst konuşsunlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا Doğrusu yetimlerin mallarını haksız yere boğazlarına geçirenler. اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Karınlarını sadece ateşle doldurmuş olurlar. Evet, yetimlerin mallarını haksız yere boğazlarına geçirenler, karınlarını başka bir şeyle değil, yalnızca ateşle doldurmuş olurlar. فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Ve üstelik gelecekte çılgın bir ateşe mahkum edilirler. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْلَادِكُمْ Allah size çocuklarınız konusunda şunu tavsiye eder. Allah'ın tavsiyesi ne demektir? Onun üzerinde düşünmek gerekiyor. لِذَّكَرِ مِثْلِ حَظِّ الْاُنْفَيَيْنِ Erkek iki kadının payına denk alır. Modern zihnin kavramakta zorlandığı Kur'ani hükümlerden biri de budur. Erkeğin payının iki kadının payına denk olması. Hatta modern zihin buradan yola çıkarak şöyle bir sonuca varıyor. İki kadın bir erkek eder. Kur'an bunu demiyor. Yukarıda da açıkladım. Kur'an bir devrim yapıyor. Hiç pay verilmeyen kadına İlk defa pay ayırıyor. Yani burada Kur'an'ın yaptığı nedir? Denk veriliyor da onu mu aşağı çekiyor ki böyle düşünüyoruz? Hayır, hiç verilmiyor da ona pay ayırıyor. Peki şöyle bir şey düşünülemez mi o zaman? Ayetin bu ibarenin literal manası bir erkeğin payı iki kadının payına denk olacak. Kur'an kadına mirastan pay vermeyi ilke olarak alıyor. Peki bu oran Kur'an'ın belirlediği üst limit mi? Son limit mi? Yoksa bu oran minimum limit mi? Yani bu oran mutlak mı, mukayyet mi? Kadına mutlaka mirastan pay ayrılmalı diyor Kur'an. Bu payı da o gün için 2:1 olarak koymuş. Peki birebir olarak verilebilir mi sorusu gündeme geliyor. Bu soruyu cevaplamak için öncelikle şu soruların cevabını bulmak lazım. İslam'ın erkeğe ve kadına yüklediği hak ve sorumluluklar nedir? Unutmayınız ki İslam'ın tüm alanlarını belirlediği, İslam'ın tespit ettiği hayat tarzının yaşandığı bir toplumda bu adil olan bir taksimdir. Çünkü İslam'da aileye bakmak, çocuklara bakmak, kadına bakmak tamamıyla aile reisi olan erkeğe verilmiştir. Düşünün bir babanın bir kızı bir oğlu var. Bu baba öldükten sonra mirası iki oğluna gitti, bir kızına gitti. Bir başka babanın da iki oğlu, bir oğlu bir kızı var. O baba da öldükten sonra mirasının ikisi oğluna gitti, biri kızına gitti. Şimdi bu oğlanla bu oğlan bu öbür babanın kızıyla evlendi. Söyler misiniz? Paylaşım, toplumsal, sosyal paylaşım global olarak nasıl dağılır? Adil bir biçimde dağılmaz mı? Aslında çocuğa bakmayı, kadına bakmayı, ev, barınma, yeme, içme, yaşamanın tüm giderlerini erkeğe yükleyen bir hukuk eğer eşit verseydi o zaman erkeğe zulmetmiş olmaz mıydı? Ama şu soru sorulabilir. İslam'ın hayatın tüm ekonomik verilerini belirlemediği bir toplumda yine aynı oran korunmalı mı? Bu sorunun cevabı da şu soruların cevaplarına bağlı. O günkü kadının toplumsal konumu ve kadın hakları. Bu ayetin doğru anlaşılması için bu sorunun da iyi düşünülmesi lazım. O günkü kadının toplumsal konumu nedir? Gerçekten sıfır. Ve kadını tutup İslam yukarı kaldırıyor. Sosyal hakları nedir? Hiçbir hakkı yok. İslam ilk defa onlara hak veriyor. 3. Servetin elde ediliş yolları nedir o günkü toplumda? Bu çok önemli. Tüm serveti erkekler özellikle savaşlarda ganimetle ve ticaretle elde ediyorlar. Ticaret %99 erkeklerin elinde. Savaş %100 erkeklerin elinde. Ve malın elde ediliş yolları tüm erkeklere ait. İşte bu da önemli bir faktör. 4. Hükmün vakıaya uygun ve adil olması bu noktada gerçekleşmiş midir? Evet, biraz önce söyledim. Hüküm vakıaya uygundur. Çünkü tüm gelirlerin erkekler tarafından elde edildiği, savaşlarla, ganimetlerle ve erkeklerin yaptığı ticaretle elde edildiği bir toplum. Yine İslam'ın hukukuna göre, aile hukukuna göre, aile giderlerinin tümünün barınma, yeme, içme, kadın ve çocuklar da dahil tümünün erkeğe yüklendiği bir sistemde elbette adil olan hüküm bu olmalıdır. Yine 5. Bu oran mutlak sınırı mı, minimum sınırı mı belirler? Bu da önemli bir sorudur ve cevabı verilmelidir. Yani bu kadına verilecek minimum sınır mıdır 2'ye 1 oranı? Bu sınırı aşarsa aslında Kur'an'ın lafzen değil ama manen arka planındaki ruhuna uygun bir şey yapmış olur mu, olmaz mı? Bu soru cevap bulmalıdır. 6. Bu hüküm illete mebni hüküm müdür? İllet ise Nisa suresi 32. ayette وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birbirinizden üstün kıldığı noktalara gözünüzü dikmeyin diyor. Yani kadının da bazı taraflarını üstün kıldı, erkeğin de bazı taraflarını üstün kıldı. İkisinin de birbirine farklı olan, üstün olan yanları var. Bunlar konusunda birbirinizi kıskanmayın diyor ayet. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ Erkekler için kazandıklarında bir pay vardır. Kadınların için de kazandıklarında bir pay vardır. Yani bu İktisap meselesi. İktisap. مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ Evet. Erkeklerin iktisabı, kazancı değişirse ya da kadınların kazancı fazlalaşırsa, bu ayeti illet sayarsak, illet değişince hükümde değişir mi? Bu sorunun da cevabının bulunması gerekiyor. Her şeyden öte, bu soruların cevapları şu temel ilkeyi görmememizi gerektirmiyor. Allah'a teslimiyetin sınandığı bir hükümdür bu. Mümin erkekler ve kadınlar Allah'a teslimiyetlerini nasıl ifade edecek, nasıl gösterecekler? فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكِ Fakat ikiden fazla kadın varsa, Onlara bırakılan mirasın üçte ikisi verilir. Ve in kânet vâhideten felehen nısf. Sadece bir kadın varsa o halde yarısını alır. Ve li ebeveyhi li kulli vâhidin minhumes sudus mimma tereke in kâne lehu veledun. Ve eğer ölenin çocuğu varsa onun anne babasından her biri mirasın altıda birini alır. Geriye kalan üçte iki diğerleri arasında paylaştırılır yani. Bu açıklamayı yapmalıyım. Anne babası hayatta olanın malından kardeşlerin pay alamayacağı burada anlaşılmış oluyor. فَاِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّلُسُ. Ama eğer çocuğu yoksa ve anne babası onun tek varisi ise, işte o zaman annesi üçte birini alır terekenin. Tabii ki geri kalanını diğer varisine alır. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ. Eğer kız ve erkek kardeşler varsa, ihve kız ve erkek tüm kardeşlere ıtlak olunur. Feli ummihi sudus. O zaman annesine altıda bir verilir. Min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn. Tabii ki yaptığı vasiyet ve ettiği borçtan arta kalandan verilir bu. Yani önce vasiyet, sonra borç verilir. Ondan sonra da geriye kalan miras paylaştırılır. Âbâukum ve ebnâukum, babalarınız ve oğullarınız. Burada çok daha temel bir probleme değiniyor Kur'an. Lâ tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'an. Hangisinin menfaatçe size daha layık olduğunu bilemezsiniz. Demek ki bugünkü toplum olarak düşünmeyelim. Kur'an'ın bu taksimatında yerleşik baba ve evlada verilen, geçmişte verilen taksimata aykırı bir şey var ki, geçmişe aykırı bir hüküm. Bu noktada Kur'an yapılan bu ilahi taksimatın gerekçesi olarak bunu ileri sürüyor. Hangisinin daha hayırlı olduğunu siz bilemezsiniz diyor. Feridatan minallah. İşte bu yüzdendir. Bu yüzden Allah'tan gelen talimattır bunlar. Yani şöyle çevirebiliriz. İşte bu yüzdendir Allah'tan gelen talimat. Yani Allah sizin menfaatinize nasıl daha güzel onu iyi bilir. Yani sizin kendi menfaatinizi Allah sizden iyi korur. İnna Allahe kâne alîmen hakîmâ. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ. Eğer çocukları bulunmuyorsa eşlerinizin miraslarının yarısı size aittir. فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ. Fakat onların çocukları varsa terk ettiklerinin dörtte birini alacaksınız. مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ يُوْس۪ينَ بِهَا اَوْدَيْنِ. Tabii ki ettikleri vasiyet ve borçtan sonra. Yani vasiyet ve borç ödenir, ondan kalacaklardan bu paylar verilecek. Vasiyet kişinin serveti üzerindeki tasarruf hakkıdır. Miktarı üçte biri geçmemelidir Resulullah'ın kimi uygulamalarına göre. Ki ulema öncelikle cesedin, ölünün cesedinin kefenlenmesi, cenaze masraflarını birinci çıkarılacak pay olarak görmüşler ölünün geriye bıraktığı servetten. Ondan sonra vasiyet, ondan sonra borç. Bazı alimler, bazı müştehitler vasiyetle borcu yer değiştirmişler, borca öncelik tanımışlar ki bu da toplumsal bir gereklilikten dolayı böyle düşünmüşler. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Eğer çocuğunuz yoksa terekenizin dörtte biri eşlerinize aittir. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. Fakat eğer çocuğunuz varsa فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ تُوْسُونَ بِهَا اَوْدَيْنِ. Ettiğiniz vasiyet ve borçlardan sonra terekenizin sekizde birini alacaklardır. وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ اِمْرَأَةٌ. Eğer kadın ya da erkek birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse, Yani baba ve anne ya da oğul ve kız herhangi bir usul ve furudan hiçbir mirasçısı yoksa yukarıdan ve aşağıdan ve lehu ahun ev uhtun, kız ya da erkek kardeşleri de varsa felikulli vahidin minhumes sudus, her birine altıda bir düşer. Fe in kanu ekseram zalike ekseram min zalike fehum şurekau fi's-sulus. Fakat kız ve erkek kardeş birden fazlaysalar mirasın üçte birini alırlar. Ki bütün müfessirler bu ayetteki erkek ve kız kardeşlerle sadece anne tarafından olanların kastedildiğini söylüyorlar ki bunda ittifak etmişler. Öz kız ve erkek kardeşler hakkındaki hüküm surenin sonunda gelecek. Min ba'du vasiyetin yusa biha evdeyn. Tabii ki bunda da yine yapılan vasiyet ve edilen borçlardan geriye kalandan verilecek. Gayra mudarrin. Bu her iki durumda da zarar verilmemelidir diyor. Yani vasiyette de borçta da zarar verilmemeli. Üçte biri aşmamalı mesela vasiyet. Malın üçte birini aşmamalı. Borçta nasıl zarar verilir mirasçılara? Gerçek dışı ve sırf varisi mahrum etmek maksadıyla yapılmamalı borç. Varis mahrum olsun diye, hatta borçlanmadığı halde birine danışıklı dövüş mesabesinden varisine kızdığı için ya da uzak akrabalarım ben malımdan pay almasın diye danışıklı dövüş kabilinden birine borcu olmadığı halde borçluymuş gibi ifade etmek, borçlu olduğunu söylemek de buna giriyor. Ebu Hanife bu tür bir borçlanmayı, yani ölüm hastalığında o güne kadar borcu olmadığı halde ölüm hastalığında borcum var diyen kimsenin bu borcunu kabul etmez. Yani o güne kadar kimsenin bilmediği bir borç tam ölüm anında ortaya çıkmışsa bunu bu tür zarar verici bir borçtan sayar. Vasiyeten minallah. Bunlar Allah'ın size tavsiyesidir. Vallahu alimun hakim. Allah alimun halim. Allah alimdir, halimdir. Halimdir. Allah'ın sert hükümleri sert ve katı değildir. Kurallarında yumuşak ve müsamahalı olduğunu ima için halim gelmiş ayetin sonunda. Tilke hududullah. Bütün bunlar Allah tarafından çizilen sınırlardır. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içerisinde kalmak üzere altından, içinden ırmaklar akan cennetine koyar. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ. İşte muhteşem kazanç da budur. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ هُدُودَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve onun sınırlarını çiğnerse, koyduğu sınırları geçerse, Allah da onu içinde ebedi kalmak üzere ateşe sokar. وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ. Onu da alçaltıcı bir azap bekler. Allah'ın koyduğu sınırlar çizdiği ilkelerdir. Allah'ın çizdiği ilkeleri aşan aslında kendisine yabancılaşır. En korunması gereken sınırlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bizi kendi sınırlarına riayet eden, koyduğu sınırlara tecavüz etmeyenlerden etsin. Amin.